موضوعیت خودش نه تنها در حد توان این بنده عاجز و انسان ناچیز نیست، که به قول عارف نیشابور عطار، همه فصحا و بلغای عالم در بیان این موضوع و توصیف شخصیتی که وجود نازنینش موضوع این گفتگو و صحبت است، عاجز و لال هستند. او فصیح عالم و من لال او، که توانم کرد شرح حال او. او فصیح عالم و من لال او، که توانم کرد شرح حال او. هادیه اعلام و مهدی یه سبول، دیه غیب و امام جز و کل. قرار است حقیر پیرامون مفهوم آیه کریمه‌ای که خداوند متعال جل علا شانو پیامبر بزرگواش را برای همه انسانیت بلکه برای تمام کائنات به عنوان بهترین الگو و در به تعبیر آیه کریمه اسوه حسنه معرفی فرموده است. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. پیامبر، آری پیامبر اسوه است، بهترین الگو برای تک تک اقشار و افراد و جوامع مسلمین و تمام ملل، حتی فراتر از ملت مسلمان، برای همه انسانیت و همه کائنات وجود نازنین پیامبر اسلام علیه الصلاه و السلام است. بزرگترین سفیران الهی، امام پیامبران، خاتم مرسلان، به تعبیر سادی تتمه دور زمان، نبی مکرم اسلام علیه الصلاة والسلام، اگر تفکر شود این آیه کریمه یکی از اصول مهم دین مبین اسلام و بزرگترین سند در بیان وجوب فرضیت عینی بودن، واجب عینی بودن تأسی، پیروی و الگو گیری از پیامبر بزرگوار اسلام در تمام ابعاد زندگی است، از اعتقادیات گرفته، از معتقدات، عقاید تا اخلاق، معاشرت، معاملات، در امور سیاست، دین. وجود نازنین پیامبر علیه السلام قرآن ناطق است، قرآنی که نطق می کند، معلمی است که برای تصفیه و تزکیه و تعلیم و تربیت فرستاده شده و در برنامه جامع و کامل رسالت حضرت علیه السلام جزئی ترین مسائل پیشبینی شده. لذا مسلمان زمانی بر مشکلات گوناگونی که در جهان کنونی رخ داده یا در آینده خدای ناکرده رخ خواهد داد، زمانی میتواند کشتی خود را به ساحل نجات برساند که پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام صاحب معراج را، کسی را که بعد از قرآن عظیم شاید بزرگترین معجزه‌اش از میان هزارها معجزاتی که خداوند به او عنایت فرموده معجزه اسراء و معجزه معراج است که بنا به عقیده اکثریت مسلمین در این ماه رخ داده، او را ما الگوی خودمان قرار بدهیم. خداوند متعال در قرآن عظیم در آیات متعدده نسبت به این موضوع تأکید فرموده. در سوره توبه می فرماید که اهل مدینه ما دان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. نه اهل مدینه این حق را دارند، نه آنهایی که در اطراف مدینه قرار دارند که از پیامبر علیه السلام حتی در یک سفر تخلف بکنند، عقب بمانند، چه برسد در شیوه و در کردار و در عمل و در روش و در منش زندگی دینی و دنیوی، فردی و اجتماعی، مذهبی و سیاسی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. محبت خداوند متعال موقوف، موکول، وابسته به محبت پیامبر بزرگ اسلام علیه السلام است. قلبی که در او محبت پیامبر اسلام وجود ندارد بدون تردید واضح است، پر واضح و روشن که او با خدا هم محبت ندارد. انسانی که در طبق این آیه در اعمال، در کردار و رفتار خودش، در اعتقاد و عمل خودش پیامبر اکرم علیه السلام برای او الگو نباشد، نمیتواند از پیغمبر اتباع نکند، به هیچ وجه نمیتواند به پایه محبت خداوند متعال جل علا شانه برسد. محبت خداوند متعال، رضای خداوند متعال، نجات دنیا و آخرت، کامیابی و فلاح در هر دو جهان و در تمام امور زندگی صرفاً و صرفاً وابسته به وجود نازنین فخر مرسلان، امام پیامبران، نبی امی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم است. ذات گرامی رسول خدا علیه السلام باید محبوب واقعی همه دلها همه مؤمنین عالم باشد. لا یؤمن احدکم، فرمودن هیچ کس از شما مؤمن کامل نمیتواند باشد تا زمانی که من نزد او از همه چیزهای او، از همه وجود او، از فرزند و زن و مال و اموال که هیچی، حتی از جان خودش، از ما اولاد خودش، از پدر و مادر خودش تا وقتی که مرا جلوتر قرار ندهد در باب محبت، نمیتواند مؤمن کامل و مؤمن واقعی باشد. قرآن کریم در سوره توبه در جای دیگر نسبت به محبت پیامبر تعبیرهایی را به کار برده است که انسان وقتی که دقت بکند، تلاوت بکند، موها بر بدنش راست می شود. هیبت بر انسان که خود را مقصر می بیند در برابر مفهوم این آیه، در برابر مطالبه خدای ذوالجلال جل علا شانه در این مورد، خود را در مخاطره احساس می کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربسوا حتی یأتی الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای مردم، اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون و زنهایتون و زنها مردهایشون را، عشیرتکم، طائفه و قبیله و عشیره و قوم و اموالی که شما گرد آورده اید و جمع کرده اید و تجارتی که از کسادش همواره می ترسید، هراسان هستید، و مساکن و مسکنهایی که شما خیلی با محبت آنها را بنا کرده اید، اگر و از آنها راضی هستید، ای مردم، اگر اینها را از خدا و از رسولش و از جهاد در راه خداوند متعال دوستتر دارید، در مقابل سه تهدید الهی قرار گرفته اید. اول، فتربسو، منتظر باشید، حتی یأتی الله به امره، تا خدا دستورش را بر شما و برای شما، تصمیمش را علیه شما بگیرد. منتظر تصمیم گیریه خدا علیه خودتان باشید. خدا نکند که ما اینجور باشیم، اینطوری باشیم. دوم، والله لا یهدی القوم الفاسقین، هدایت نصیب چنین کسانی نخواهد شد که بر محبت خدا و رسول و بر محبت جهاد در راه خدا جان و مال و اموال و پدر و مادر و زن و فرزند و اینها را ترجیح بدهند، از هدایت محرومند. باز اینها مخاطبند به قوم فاسقین. صاحب کتاب التحریر می نویسد که فاسق اینجا به معنای کافر است و در قرآن نظائر زیادی هست که فسق بر نفاق و کفر اطلاق شده. فرصت کم برای حتی اشاره به اونها اجازه نمیدهد. پس محبت رسول خدا علیه السلام بنابر آیه های عدیده بر همه مسلمین واجب عینی و فرض عین است و سرمایه نجات است. شخصی در محضر رسول خدا علیه السلام می آید، از قیامت می پرسد. زمان قیامت معین نیست. حضرت این گونه سوالها را ابتداءً تفره می رفت از جواب دادنش، داد شخص متوجه بشه و منصرف بشه، سوال بی جا نکنه. وقتی که اصرار شد، حضرت با تعبیری که طرف را متوجه کنند فرمودند ما عادت للساعه، تو که اینقدر عجولی شتاب زده برای فرا رسیدن قیامت هستی، مثل اینکه خیلی خودت آماده کرده اید، بس بگو که ما عادت للساعه، برای فرا رسیدن قیامت چه چیزهایی را که برای قیامتت به درد میخورن برای خود آماده ساخته اید. مرد جواب میدهد یا رسول الله هیچی ندارم، اما مفتخرم به این که احب الله و رسوله، محبت الله و محبت پیامبرش را در سینه خود، در قلب خود کاملا دارم. حضرت نبید میدهد، میفرماد فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، برو برای تو مبارک باد که در روز قیامت با کسانی محشور خواهید شد که اونها را در دنیا دوست دارید و دوست داشته اید. حضرت انس که این حدیث را روایت میکند میفرماید ما بعد از نعمت مسلمانی که خدا اسلام نصیب من کرده خیلی خوشحال شده بودیم، بعد از مسلمان شدن خودمان برای هیچ موردی و موضوعی اینقدر خوشحال نشدیم که به این فرمایش پیامبر علیه السلام خوشحال شدیم. فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی الله علیه وسلم فإنك مع من احببت. باز حضرت انس ادامه میدهد، میگوید فانا احب الله، حضرت انس میفرماید برای ما اعلام میکند بعد از روایت حدیث، فانا احب الله و رسوله و ابا بکر و عمر فارجو ان اكون معهم. ای مردم گواه باشید که من خدا و رسولش را و ابو بکر و عمر را دوست دارم، من امیدوارم که در روز قیامت با این گروه باشم، با آنها محشور باشم. و من حقیر به اندازه خودم همه شما اهل این جمع را گواه میگیرم، شما گواه باشید که این بنده عاجز و ناتوان خدا و رسولش را در حوان خود دوست دارد و حضرت ابوبکر و عمر و اصحاب پیامبر، اهل بیت پیامبر را با اونها همه اونها عشق می‌ورزد. با توجه به این اهمیتی که نسبت به اتباع پیامبر، اطاعت پیامبر، محبت پیامبر و عظمت پیامبر خداوند متعال در قرآن فرموده، و این موضوع را من حدود یک ماه یا کمتر جلوتر در نمازهای جمعه، شاید نزدیک به یک ماه حداقل در جمعه ها همین موضوع را ادامه دادم. هر جلسه حداقل نزدیک به یک ساعت و ربع، یک ساعت و نیم. موضوع من همین بود، زمانی که مسئله حتاکی و گستاخی گستاخان دین، دشمنان خدا و رسول، دشمنان اسلام و قرآن، دشمنان مؤمنین زمزمش بلند شد، احساس وظیفه کردم که برای آگاهی مسلمانان اهمیت موضوع محبت پیامبر و تعظیم پیامبر را بیان کنم پیامبری که درختان برایش سجده تعظیم، نه سجده عبادت، سجده تعظیم به فرمان خدا، درخت، جمادات، حیوانات، علاوه بر اصحاب که چقدر عاشق بودند، چقدر جان نثار بودند، واقعات را در کتاب ها بخوانید. مرتضی رضی الله عنه می فرماید ما با پیامبر اسلام علیه السلام همراه بودیم، کنا مع النبی بمکه، در بعضی نواحی مکه ما یه روز با حضرت خارج شدیم، مررنا بین الجبال و الشجر، در میان کوه ها، در میان درختان ما گذر می کردیم، می گذشتیم، فلم نمر بشجرت ولا جبل الا قال السلام عليك يا رسول الله. در قصه بحیرای راهب، زمانی که ابو طالب حضرت را با خود به شام می برد، تعجب کردن اهل کاروان که هیچگاه، ما که همیشه به این مسیر می رفتیم، اما این راهب از محل عبادت خودش، معبد خودش، برای استقبال ما بیرون نیامده. یک دفعه دیدم این راهب، این دفعه ما وقتی از گردنه به طرف پایین می رفتیم، راهب بیرون آمد برای استقبال ما، دعوت ما کرد. سوال شد که ما همیشه رفت و آمد داشتیم، هیچ وقت مورد چون این احترامی از طرف شما قرار نمی گرفتیم. در جواب راهب می گوید و دست مبارک پیامبر علیه السلام را در همون سن سال، بازی می گویند 12 سالگی حضرت بود، می فشارد و می گوید که هذا سید العالمین، هذا رسول رب العالمین، هذا یبعثه الله رحمتا للعالمین. سوال شد از کجا فهمیدی؟ گفت وقتی که شما از این تپه گردن بالا می آمدید و سرازیر شدید، لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجد الا لنبی، هیچ درختی، هیچ سنگی باقی نمان که سجده تعظیم حضرت را نکند و شجر و حجر به جز نبی کسی دیگر را به طور تعظیم سجده نمی کنند. شاعر می گوید جاءت لدعوته الاشجار و ساجدتم تمشی الیه علا ساق بلا قدمی. در این راستا اگر بیش از این میخواید، کتاب هایی که نوشته شده، ترجمه شده، اونهایی که عربی میدانند کتاب بیشتر در دسترس هست مراجعه کنند. اما مطلب آخر، اشاره به مکائد و حتاکی های دشمنان، با توجه به اینکه وقت من به پایان رسیده میکنم و اجمال عرضم اینه که ما هرچند که دشمن ما سرسختر با ما و مبانی دینی و اصول دینی ما، معتقدات ما برخورد می کند، باید غیرت ایمانی ما بیشتر به حرکت در بیاد و برای حفظ این ارزش های دینی و اصول دینی و تمسک به سنت و طریقه پیامبر اسلام و محبت با پیامبر و تعظیم با رسول خدا علیه السلام. در هندوستان یا پاکستان بعد از تقسیم، یک هندو کتابی علیه پیامبر اسلام نوشت به نام رنگیلا رسول، استغفر الله، معاذ الله، پیامبر رنگین. سیدتا الله بخاری بلند شد رحمت الله علیه، به سخنرانی پرداخت، گفت های مسلمین، نیست در میان شما جوانانی غیرتمند که کار این ملعون، حتی که لعین را، این انسان گستاخ علیه پیامبر علیه السلام را به پایان برساند؟ یک نوجوانی که فوتبال بازی میکرد در کنار محل سخنرانی ایشون، این حرف به گوشش رسید و به قلبش نشست، ول کرد بازی را، با مبلغ اندکی رفت از دکان کاردی گرفت. شنیده بود که در فلان تاریخ این مجرم را به دادگاه میبرند. رفت و در اتاق قاضی دادگاه انگلیس در شهر کراچی، در موقعی که مرد را آوردن برای محاکمه، همونجا شکمش را پاره کرد. ما امروز همانطور حضرت فرمود از کمی نمی نالیم، زیادیم الحمدلله. اما این دو مرضی که حضرت فرمود در شما وقتی که پیدا شود، ترس از مرگ و محبت با دنیا، دشمنان علیه شما هجوم می کنند. عزیزان، تقاضا می کند این حرکت انگلیس و امریکا و استکبار و اسرائیل و یهود که ما شما در دین و در اسلام محکمتر، پابرجاتر و در مقابله با این دشمنان اسلام، نه صرفا با شعارها، شعارها هم خوب است، راهپیمایی ها هم خوب است، اما السیف و آخر الحیل، شمشیر آخرین تدابیر هست. باید سران مسلمان، باید حکومتهای اسلامی این سکوت مرگبار را بشکنند و با غیرت ایمانی و همت مسلمانی، با شیوه های دیپلماسی و طرق مختلفی که دشمنان اسلام را به سطوح در می آورد، باید قیام کنند. با توجه به تذکر مجری محترم و دوستان، وقت بنده به پایان رسیده و هم همینطور هست و شاید دو سه دقیقه من از وقت عزیز بادی را گرفتم و همین بسنده می کنم و این اشاره ای بود و امیدوارم خداوند متعال محبت صادقانه، ایمان راسخ و جذبه کامل جهاد به همه ما عنایت بفرماید و ما توفیق بدهد که هرچه دشمن علیه دین ما تلاش میکند، ما نسبت به فرا گرفتن دین ما بیشتر تلاش کنیم، فرزندان ما را، دختران ما را، پسران ما را به مدارس و مکاتب دینی، مکاتب قرآن، به مراکز دینی سرازیر بکنیم. آفرین بر شما شیفتان قرآن و سنت و محبان خداوند ذوالجلال و رسول اکرم علیه السلام که از شهرستانها و استانها و مناطق مختلف به این جلسه نورانی تشریف آورده اید. حضور شما پر نور و انشاءالله نزد خداوند متعال همه شما مأجور هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مریضی است که به دعای شما بندگان خدا نیاز دارد، شما را خدا جزای خیر بدهد، امیدوارم شفا یابد به ختم کلام الله، شفا یابد. امیدواریم که این عزیز را خداوند شفای کامل عنایت بکند و تمام مریضان و تمام مشکلات را خداوند متعال از سر همه ما و مسلمین حل و فصل بفرماید، تمام کفر را خدا نابود کند و اسلام را کاملا نصرت و فتح و فیروزی عنایت کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، جدودي للدنى ساروا وللعلياء قطاروا، جدودي للدنى ساروا وللعلياء قطاروا، جحافلهم كتائبهم، جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أنا الإسلام أهواه وعين الله تراه، أنا الإسلام أهواه وعين إذا الطاغوت نزله أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان أرفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أنا بالله إيماني أنا أفديه قرآني أنا بالله إيماني أنا أفديه قرآني ولو جاءت تحاربنا ولو جاءت تحاربنا